صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اللہ کے راستے میں مرنے اور جان دینے کا شوق۔ حضرت سلیمان بن بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک جائے، چونکہ رکنے پر کوئی راضی نہیں ہے اس لیے دونوں قرآن ڈال لو۔ حضرت خیثمہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سعد سے کہا، اب ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں رہنا تو ضروری ہو گیا ہے، لہذا تم اپنی عورتوں کے پاس ٹھہر جاؤ۔ حضرت سعد نے کہا کہ اگر جنت کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں آپ کو اپنے سے آگے رکھتا، میں اپنے اس سفر میں شہادت کی امید لگائے ہوئے ہوں۔ چنانچہ دونوں نے قرآن اندازی کی جس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر گئے اور عمرو بن عبد ود نے ان کو شہید کیا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن عتبہ نے اپنے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عتبہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں نوجوان برابر کے جوڑ والے تھے۔ راوی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہتھیلی کو زمین کی طرف الٹا کر بتلایا کہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا۔ پھر کافروں میں سے شیبہ بن ربیعہ باہر نکلا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں بھی برابر کے جوڑ والے تھے اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ اونچا اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا۔ پھر کافروں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہوا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اٹھے۔ وہ دونوں ان دو ستونوں کی طرح تھے، دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا بایاں کندھا لٹک گیا۔ پھر عتبہ نے قریب آ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ٹانک پر تلوار کا وار کیا جس سے ان کی پڑلی کٹ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا، اور دونوں حضرات حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھپر میں لے آئے۔ حضور نے ان کو لٹایا اور ان کا سر اپنی ٹانک پر رکھا اور ان کے چہرے سے غبار صاف کرنے لگے۔ حضرت عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اگر ابو طالب مجھے اس حال میں دیکھ لیتے تو یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقدار ہوں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کہا تھا۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَرَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ ترجمہ، ہم اپنی بیوی بچوں سے غافل ہو کر ان کی حفاظت میں آخر دم تک لگے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم زخمی ہو کر ان کی ارد گرد زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی عرض کیا، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، بے شک تم شہید ہو اور میں اس بات میں تمہارا گواہ ہوں۔ پھر حضرت عبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وادی صفرا میں دفن فرمایا اور آپ ان کی قبر میں اترے، اور اس سے پہلے آپ کسی اور کی قبر میں نہیں اترے تھے۔ حضرت زہری کہتے ہیں کہ عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے اور ہر ایک نے اپنے مقابل کو سخت زخمی کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عتبہ پر جھپٹے اور اس کو قتل کیا، اور دونوں نے اپنے ذاتی حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ ان کی ٹانک کٹ چکی تھی، اس سے گودا بہ رہا تھا۔ جب وہ حضرت عبیدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو حضرت عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم یقیناً شہید ہو۔ حضرت عبیدہ نے کہا، اگر ابو طالب آج زندہ ہوتے تو وہ یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقدار ہوں۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ غزوہ رجی کا دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر بنایا۔ یہ ثابت حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نانا ہیں۔ چنانچہ حضرات روانہ ہوئے، جب یہ عثمان اور مکہ کے درمیان حدات مقام پر پہنچے تو حذیل کے قبیلہ بنو لحیان سے اس جماعت کا لوگوں نے تذکرہ کیا تو بنو لحیان تقریباً 100 تیر اندازوں کو لے کر ان کا پیچھا کرنے کے لیے چلے اور ان کے نشانات قدم پر چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا۔ یہ حضرات مدینہ سے جو کھجوروں کا زیادہ سفر لے کر چلے تھے، ان کی گٹھلیاں بنو لحیان کو اس جگہ ملی، جسے دیکھ کر بنو لحیان نے کہا، یہ تو یثرب یعنی مدینہ کی کھجوریں ہیں۔ چنانچہ بنو العیان ان کے پیچھے چلتے چلتے ان تک پہنچ گئے. جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کو اس کا پتہ چلا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور بنو العیان نے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان سے کہا کہ ہم تم سے پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے پاس نیچے اتر آؤ گے تو ہم تم میں سے ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کریں گے. حضرت عاصم نے کہا میں تو کسی کافر کی عائد میں آنا نہیں چاہتا ہوں اور یہ دعا کی کہ اے اللہ ہماری طرف سے اپنے نبی کو خبر پہنچا دے. اس پر بنو العیان نے اس جماعت سے جنگ شروع کر دی اور حضرت عاصم کو ان کے ساتھ ساتھیوں سمیت تیروں سے شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید اور ایک صحابی زندہ رہ گئے. بنو العیان نے ان کو پھر عہد و پیمان دیا جس پر یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے. جب بنو العیان نے ان تینوں پر قابو پا لیا تو ان لوگوں نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کو تانت سے باندھ دیا. اس پر اس تیسرے صحابی نے کہا کہ یہ پہلی بدعیدی ہے اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. کافروں نے انہیں ساتھ لے جانے کے لیے بہت کھینچا اور زور لگایا لیکن یہ نہ مانے. آخر انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے جا کر مکہ میں بیچ دیا. حارث بن عامر بن نوفل کی اولاد نے حضرت خبیب کو خرید لیا. حضرت خبیب نے یہ حارث بن عامر کو جنگ بدر کے دن قتل کیا تھا. یہ کچھ عرصہ ان کے پاس قید میں رہے یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے حضرت خبیب کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت خبیب نے حارث کی ایک بیٹی سے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے استرا مانگا. اس نے ان کو استرا دے دیا. وہ کہتی ہیں کہ میری بے خیالی میں میرا ایک بیٹا چلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا. میں نے جب اسے یوں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بہت گھبرا گئی کہ ان کے ہاتھ میں استرا ہے, کہیں یہ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے. وہ میری گھبراہٹ کو بھانپ گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا. وہ کہا کرتی تھیں کہ میں نے حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ انگور کے خوشے میں سے کھا رہے تھے حالانکہ اس دن مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا اور وہ خود لوہے کی زنجیر میں بدے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ کہیں سے جا کر لا بھی نہیں سکتے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو اپنے غیب سے رزق عطا فرمایا تھا. چنانچہ ان کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ ان کو حرم سے باہر لے چلے. انہوں نے کہا ذرا مجھے چھوڑ دو, میں دو رکعت نماز پڑھ لوں. چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس واپس آئے اور ان سے کہا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا. قتل کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کی سنت کی ابتدا سب سے پہلے حضرت خبیب نے کی. پھر انہوں نے یہ بدعا کی کہ اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا. پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے وَمَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي, جب مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے تو اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کے لیے قتل ہو کر کس کروٹ گروں گا. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْمٍ مُمَزَّعِي, اور میرا قتل ہونا اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے اور اگر اللہ چاہے تو میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے. پھر عقبہ بن حارث نے کھڑے ہو کر ان کو قتل کر دیا. حضرت عاصم نے جنگ بدر کے دن قریش کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا, اس لیے قریش نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ وہ ان کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر لے آئیں جس سے وہ ان کو پہچان سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول ان کے جسم پر بھیج دیا جنہوں نے ان لوگوں کو قریب نہ آنے دیا, چنانچہ وہ ان کے جسم میں سے کچھ نہ لے جا سکے. حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد قبیلہ عدل اور قبیلہ قارہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگوں میں اسلام آ چکا ہے, آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ صحابہ بھیج دیں جو ہمیں دین کی باتیں سمجھائیں اور ہمیں قرآن پڑھائیں اور اسلام کے احکام ہمیں سکھائیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں سے 6 آدمی بھیج دیے اور راوی نے ان 6 آدمیوں کا تذکرہ بھی کیا. چنانچہ یہ حضرات اس جماعت کے ساتھ چل پڑے. جب یہ مقام حجی پر پہنچے, یہ قبیلہ حدیل کا ایک چشمہ ہے جو حجاز کے ایک کنارے پر حداد مقام کے شروع میں ہے, تو اس جماعت نے ان صحابہ سے غداری کی اور انہوں نے قبیلہ حدیل کو ان کے خلاف مدد کے لیے بلا لیا. یہ حضرات صحابہ اطمینان سے اپنی قیام گاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ان کو ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے بہت سے آدمیوں نے گھیر لیا تو یہ حضرات گھبرا گئے. حضرات صحابہ نے ان سے لڑنے کے لیے اپنی تلواریں ہاتھ میں پکڑ لیں تو کافروں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم تو تمہارے بدلے میں مکہ والوں سے کچھ مال لینا چاہتے ہیں, ہم تمہیں اللہ کا عہد و پیمان دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. حضرت مرثد اور خالد بن بکیر اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہم کسی مشرک کا عہد و پیمان کبھی قبول نہیں کریں گے. اور حضرت عاصم بن ثابت نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے میں علتی وانا جلد النابل والقوس فیہ وتر عنابل, میں بیمار نہیں ہوں بلکہ میں تو طاقتور تیر انداز ہوں اور میری کمان میں مضبوط تانت لگا ہوا ہے. تزل عن صفحتی المعابل الموت حق والحياة باطل. لمبے اور چوڑے پل والے تیر اس کمان کے اوپر سے پھسل جاتے ہیں، موت حق ہے اور زندگی باطل یعنی فانی ہے. وكل ما حمل الاله نازل بالمرء والمرء اليه آئل ان لم اقاتلكم فامي هابل. جو کچھ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے وہ آدمی کے ساتھ ہو کر رہے گا اور آدمی اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا. اگر میں تم لوگوں سے جنگ نہ کروں تو میری ماں مجھے گم کر دے، یعنی میں مر جاؤں. اور حضرت عاصم نے اشعار بھی پڑھے، ابو سلیمان وریش المقادی وضالت مثل الجحیم الموقدی. میں ابو سلیمان ہوں اور میرے پاس تیر ساز مقاد کے بنائے ہوئے تیر ہیں، اور میرے پاس دیکھتی ہوئی آگ کی طرح کمان ہے. اذا النواجی افترشت لم ارعدی ومجنع من جل ثور اجردی ومؤمن بما علی محمدی. تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر جب بہادر آدمی آئیں تو میں کب کبھی محسوس نہیں کرتا ہوں، کیونکہ بہادر ہوں بزدل نہیں ہوں. اور میرے پاس ایسی ڈھال ہے جو کمبال والے بیل کی کھال سے بنی ہوئی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے میں اس پر ایمان لانے والا ہوں. اور یہ شعر بھی پڑھا، ابو سلیمان ومثلی رام وکان قومی معشرا کراما. میں ابو سلیمان ہوں اور میرے جیسا بہادر ہی تیر چلاتا ہے، اور میری قوم ایک معزز قوم ہے. پھر حضرت عاصم نے ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور ان کے دونوں ساتھی بھی شہید ہو گئے. جب حضرت عاصم شہید ہو گئے تو قبیلہ حذین نے ان کا سر کاٹنا چاہا تاکہ یہ سر سلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ بھیج دیں، کیونکہ جب حضرت عاصم نے سلافہ کے بیٹے کو جنگ احد کے دن قتل کیا تھا تو سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اسے حضرت عاصم کا سر مل گیا تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیے گی. جب قبیلہ حذین کے لوگ ان کا سر کاٹنے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا جس نے حضرت عاصم کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور ان مکھیوں نے قبیلہ حذین کے لوگوں کو ان کے قریب نہ آنے دیا. جب یہ مکھیاں ان کے اور حضرت عاصم کے درمیان حائل ہو گئیں تو لوگوں نے کہا ان کو ایسے ہی رہنے دو، جب شام کو یہ مکھیاں چلی جائیں گی تو پھر ہم آ کر ان کا سر کاٹ لیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پانی کی ایسی رو بھیجی کہ جو ان کی ناش کو بہا کر لے گئی. حضرت عاصم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا تھا کہ وہ کبھی کسی مشرک کو ناپاک ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور نہ کوئی مشرک ان کو ہاتھ لگا سکے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ شہد کی مکھیوں نے ان کافروں کو قریب نہ آنے دیا تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ایسی ہی حفاظت فرمایا کرتے ہیں. حضرت عاصم نے تو اپنی زندگی کے لیے نظر مانی تھی کہ انہیں کوئی مشرک ہاتھ نہ لگا سکے، اور نہ وہ کسی مشرک کو ہاتھ لگائیں گے. لیکن جیسے وہ زندگی میں مشرکوں سے بچے رہے ایسے ہی ان کی وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشرکوں سے حفاظت فرمائی. اور حضرت خبیب، حضرت زید بن تثینہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم نرم پڑ گئے، اور زندہ رہنے کو ترجیح دی، اور خود کو ان کافروں کے ہاتھوں میں دے دیا، یعنی ان کے حوالے کر دیا. ان لوگوں نے ان تینوں کو قیدی بنا لیا، پھر انہیں مکہ جا کر بیچنے کے لیے لے کر چلے گئے. یہاں تک کہ جب یہ لوگ مقام داران پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن طارق نے اپنا ہاتھ کسی طرح رسی سے نکال لیا، اور پھر انہوں نے اپنی تلوار پکڑ لی، اور کافر ان سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کو پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ ان کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا. چنانچہ ان کی قبر دہران میں ہے. اور وہ کافر حضرت خبیب اور حضرت زید کو مکہ لے کر آئے، اور قبیلہ حذین کے دو آدمی مکہ میں قید تھے. ان کافروں نے ان دونوں حضرات کو اپنے دو قیدیوں کے بدلے میں قریش کے ہاتھ بیچ دیا. حضرت خبیب کو جحیر بن ابی غیاب تمیمی نے خریدا، اور حضرت زید بن دثینہ کو صفوان بن امیہ نے اس لیے خریدا تاکہ انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر سکے. چنانچہ صفوان نے نستاس نامی اپنے غلام کے ساتھ ان کو تنعیم بھیجا، اور قتل کرنے کے لیے ان کو حرم مکہ سے باہر نکالا. قریش کا ایک مجمع جمع ہو گیا جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے. جب حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے آگے کیا گیا تو ان سے ابو سفیان نے کہا، اے زید، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس ہوں اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن مار دیں اور تم اپنے اہل و عیال میں رہو؟ تو حضرت زید نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں ہیں وہاں ہی ان کو ایک کانٹا چبھے، اور اس تکلیف کے بدلے میں میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا ہوں. ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. پھر حضرت زید کو نستاس نے قتل کر دیا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں مجھے حضرت عبداللہ بن ابی نجیح نے یہ بتایا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ جحیر بن ابی یاب کی مادی ماریا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت خبیب کو میرے پاس میرے گھر میں قید کیا گیا تھا. ایک دن میں نے ان کو جھانک کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگور کا ایک خوشہ تھا جسے وہ کھا رہے تھے، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس وقت روئے زمین پر کھانے کے قابل انگور کہیں نہیں تھے۔ ابن صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ اور حضرت عبداللہ بن ابی نجیح نے کہا کہ حضرت ماریہ نے یہ بیان کیا کہ جب حضرت خبیب کے قتل ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک استرا دے دو تاکہ میں صفائی کر کے قتل کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں نے قبیلہ کے ایک لڑکے کو استرا دیا اور اس سے کہا کہ اس مکان میں جا کر یہ استرا اس آدمی کو دے آؤ۔ حضرت ماریہ کہتی کہ جو ہی وہ لڑکا استرا لے کر ان کی طرف چلا تو میں نے کہا میں نے یہ کیا کیا، اللہ کی قسم اس آدمی نے تو اپنے خون کا بدلہ پا لیا، یہ اس لڑکے کو قتل کر دے گا اور اس طرح اپنے خون کا بدلہ لے لے گا اور یوں آدمی کے بدلے آدمی قتل ہوگا۔ جب لڑکے نے ان کو استرا دیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے استرا لیا، پھر اس لڑکے سے کہا کہ تیری عمر کی قسم جب تیری ماں نے تجھے استرا دے کر میرے پاس بھیج دیا تو اسے یہ خطرہ نہ گزرا کہ میں تمہیں دھوکے سے قتل کر دوں گا، پھر اس لڑکے کو جانے دیا۔ ابن شام کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت ماریہ کا اپنا بیٹا تھا۔ حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ کافر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حرم سے باہر آئے اور ان کو لے کر سوری دینے کے لیے مقام تنعیم پہنچے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں سے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ انہوں نے کہا لو نماز پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے نہایت عمدہ طریقے سے دو رکعت نماز مکمل طور سے ادا کی، پھر ان کافروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا غور سے سنو، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا، اور قتل کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کی سنت کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے شروع کیا، پھر کافروں نے ان کو سوری کے تختے پر لٹکا دیا۔ جب انہوں نے ان کو اچھی طرح باندھ دیا تو انہوں نے فرمایا اے اللہ ہم نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی ساری خبر کل اپنے رسول کو کر دینا۔ پھر انہوں نے یہ بدعا کی اے اللہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا اور ان کو ایک ایک کر کے مار دینا اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا، پھر ان کافروں نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اس دن اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ دیگر کافروں کی ہمراہی میں وہاں موجود تھا، میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ حضرت خبیب کی بدعا کے ڈر سے مجھے زمین پر لٹا رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جس کے خلاف بدعا ہو رہی ہو وہ اپنے پہلو پر لیٹ جائے تو وہ بدعا اسے نہیں لگتی بلکہ اسے پھسل جاتی ہے۔ مغازی موسیٰ بن عقبہ میں یہ مضمون ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ دونوں ایک دن شہید کیے گئے، اور جس دن یہ حضرات قتل کیے گئے اس دن سنا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وعلیکم السلام یا وعلیک السلام، خبیب کو قریش نے قتل کر دیا، اور آپ نے یہ بتایا کہ جب کافروں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا تو ان کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے کافروں نے ان کو تیر مارے، لیکن اس سے ان کا ایمان اور تسلیم اور بڑھ گیا۔ حضرت عروہ اور حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کافر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے لگے تو انہوں نے بلند آواز سے ان کو قسم دے کر پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہو اور ان کو سولی دے دی جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، عظیم اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس پر وہ لوگ ہنسنے لگے۔ ابن اسحاق نے اس بات کو حضرت زید بن دثنہ کے قصے میں ذکر کیا ہے فاللہ اعلم۔ طبرانی نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جو مشرکین جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے تھے ان کی اولاد نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ جب مشرکوں نے ان کو سوری پر چڑھا کر مارنے کے لیے ان پر ہتھیار تان لیے تو بلند آواز سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر پوچھنے لگے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، عظیم اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے۔ اس پر وہ کافر ہنس پڑے۔ جب مشرک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوری پر لٹکانے لگے تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، میرے ارد گرد کافروں کے گروہ جمع ہیں اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور ادھر ادھر کے سب لوگ پوری طرح جمع ہیں۔ وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع، اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور مجھے سوری پر لٹکانے کے لیے ایک لمبے اور مضبوط کھجور کے تنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي. میں وطن سے دوری کی اور اپنے رنج و غم کی اور ان چیزوں کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں جو ان گروہوں نے میرے قتل ہونے کی جگہ پر میرے لیے تیار کر رکھی ہے. فضل عرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بضع لحمی وقد بان مطمعی. اے عرش والے, یہ کافر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, اس پر مجھے صبر عطا فرما. ان لوگوں نے میرا گوشت کاٹ ڈالا ہے اور میری امید ختم ہو گئی ہے. وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصار شلو ممزعی. اور یہ سب کچھ اللہ کی ذات کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے, اور اگر اللہ چاہے تو میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے. لعمری ما احفر اذا مت مسلما علی ای حال کان للہ مضجعی. میری عمر کی قسم, جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس حالت میں میں اللہ کے لیے جان دے رہا ہوں. اور ابن اسحاق نے ان اشعار کو ذکر کیا ہے, اور پہلے شعر کے بعد یہ شعر بھی ذکر کیا ہے. وَكُلُّهُمْ مُبْدِ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَثَاقٍ بِمَضْيَعِي. اور یہ سب دشمنی ظاہر کر رہے ہیں اور میرے خلاف پوری طرح کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ میں بیڑیوں میں ہلاکت کی جگہ میں ہوں. اور پانچویں شعر کے بعد ابن اسحاق نے اشعار بھی ذکر کیے ہیں. وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِي. ان لوگوں نے مجھے موت اور کفر کے درمیان اختیار دیا, حالانکہ موت اس سے بہتر ہے. میری دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, لیکن یہ کسی گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں بہ رہے ہیں. وَمَا بِي حِذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حِذَارِي جَهْمُ نَارٍ مُلَفَّعِي. مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ میں نے مرنا تو ضرور ہے, مجھے تو لپٹ مارنے والی آگ کی لپٹ کا ڈر ہے. فَوَاللَّهِ مَا أَرْجُو إِذَا مِتُّ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَضْجَعِي. اللہ کی قسم, جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو اس بات کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے لیے کس پہلو پر لیٹنا ہوگا. فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَذْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي. میں دشمن کے سامنے عاجزی اور گھبراہٹ ظاہر کرنے والا نہیں ہوں, کیونکہ مجھے تو اللہ کے یہاں لوٹ کر جانا ہے. میر معونہ کا دین. حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم وغیرہ دیگر حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ نیزہ بازی کا ماہر ابو براء عامر بن مالک بن جعفر مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی, تو نہ تو وہ اسلام لایا اور نہ اسلام سے دوری کو ظاہر کیا, اور اس نے کہا, اے محمد, اگر آپ اپنے چند صحابہ نجد والوں کے پاس بھیج دیں اور وہ ان کو آپ کے دین کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اپنے صحابہ کے بارے میں نجد والوں کی طرف سے خطرہ ہے. ابو برا نے کہا, میں ان لوگوں کو پناہ دیتا ہوں, آپ انہیں بھیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ساعدہ کے منذر بن عمرو کو, جن کا لقب المعنق لیموت تھا, اس کا ترجمہ ہے موت کی طرف جلدی سے لپکنے والا, اپنے صحابہ میں سے 70 بہترین مسلمانوں کے ساتھ بھیجا, جن میں حضرت حارث بن سمہ, بنو عدی بن نجار کے حضرت حرام بن ملحان, حضرت عروہ بن اسما بن سلط سلمی, حضرت نافع بن بدیل بن ورقہ خزائی, حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم, اور دیگر بہت سے بہترین مسلمان تھے. یہ حضرات مدینہ سے چل کر بین معونہ پہنچے. یہ کنواں بنو عامر کی زمین اور بنو سلیم کے پتریلے میدان کے درمیان ہے. ان حضرات نے جب یہاں پڑاؤ ڈال لیا تو حضرت حرام بن ملحان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا. حضرت حرام عامر کے پاس پہنچے تو اس نے خط کی طرف دیکھا ہی نہیں, بلکہ حضرت حرام پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا. پھر اس نے حضرات صحابہ اکرام کے خلاف بنو عامر قبیلہ سے مدد مانگی, لیکن اس کی بات ماننے سے بنو عامر نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ابو براء ان مسلمانوں کو پناہ دے چکا ہے, ہم اس کے معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں. پھر عامر نے بنو سلیم کے قبائل رسیہ اور رعل اور ذکوان سے ان حضرات کے خلاف مدد مانگی, انہوں نے اس کی بات مان لی. چنانچہ تمام قبائل اکٹھے ہو کر آئے, اور جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں آ کر سب طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا. جب مسلمانوں نے ان قبائل کو دیکھا تو انہوں نے اپنی تلواریں نکال لیں اور ان کافروں سے لڑنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ سب کے سب ہی شہید ہو گئے. اللہ ان حضرات پر رحم فرمائے. بس بنو دینار بن نجار کے حضرت کعب بن زید ہی زندہ بچے. ابھی ان میں جان باقی تھی کہ کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے. انہیں مقتولین کے درمیان سے اٹھا کر لایا گیا, اس کے بعد یہ زندہ رہے اور جنگ خندق کے دن یہ شہید ہوئے. اور حضرت عمر بن امیہ غمری اور قبیلہ بنو عمر بن عوف کے ایک انصاری صحابی، یہ دونوں حضرات مسلمانوں کے جانور لے کر چرانے گئے ہوئے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے شہید ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں مردار خور پرندے اڑ رہے ہیں اور آسمان میں چکر لگا رہے ہیں۔ تو ان حضرات نے کہا، اللہ کی قسم، ان پرندوں کے یوں آسمان میں چکر لگانے میں ضرور کوئی بات ہے۔ وہ دونوں حضرات دیکھنے کے لیے آئے، آ کر دیکھا تو سارے مسلمان خون میں لت پت تھے، اور جن گھوڑے سواروں نے ان مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ وہاں کھڑے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر انصاری صحابی نے حضرت عمر بن امیہ سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ ہم جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر کریں۔ انصاری نے کہا کہ میں تو جان بچانے کے لیے جگہ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوں جہاں حضرت منذر بن عمرو جیسے آدمی کو شہید کر دیا گیا ہو، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں زندہ رہوں اور لوگوں کو ان کی شہادت کی خبر سناتا رہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی اور آخر شہید ہو گئے۔ ان کافروں نے حضرت عمرو بن امیہ کو قیدی بنا لیا۔ جب انہوں نے کافروں کو بتایا کہ وہ قبیلے مدر کے ہیں، تو عامر بن طفیل نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کی پیشانی کے بال کاٹ دیے، اور عامر کی ماں کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا تھا تو اس نے اپنی ماں کی طرف سے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو 70 سواروں کی جماعت کے ساتھ بھیجا۔ اس علاقے کے مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کا موقع دیا تھا، اور اس نے کہا کہ یا تو دیہات والے آپ کے ہو جائیں اور شہر والے میرے، یا پھر آپ کے بعد مجھے آپ کا خلیفہ بنایا جائے، یا پھر میں غطفان کے ہزاروں آدمیوں کو لے کر آپ سے جنگ کروں گا۔ عامر ام فلاح ایک عورت کے گھر میں تھا، وہ وہاں طاعون میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے تو طاعون کا ایسا پھوڑا نکلا ہے جیسے اونٹ کے نکلتا ہے۔ آل فلاں کی عورت کے گھر میں سفر کی حالت میں ایک معمولی عورت کے گھر میں بے کسی و بے بسی کی موت کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے کہا، میرا گھوڑا لاؤ۔ اس پر سوار ہو کر چلا اور گھوڑے کی پشت پر ہی اس کی موت ہوئی۔ حضرت ام سلیم کے بھائی حضرت حرام اور ایک اور لنگڑے صحابی اور بنو فلا کے ایک آدمی، یہ تینوں حضرات چلے۔ حضرت حرام نے دونوں ساتھیوں سے کہا، میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں، تم دونوں ذرا قریب رہنا، اگر ان لوگوں نے مجھے امن دے دیا تو تم قریب ہی ہوگے، اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ وہاں جا کر حضرت حرام نے ان لوگوں سے کہا، کیا تم لوگ مجھے امن دیتے ہو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سکوں؟ یہ ان لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے آ کر ان کو نیزہ مارا۔ حمام راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آگے یہ الفاظ تھے کہ ایسا نیزہ مارا جو کہ پار ہو گیا۔ اس پر حضرت حرام نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حرام کے دونوں ساتھی مسلمانوں سے جا ملے، اور لنگڑے صحابی کے علاوہ باقی تمام ساتھی شہید کر دیے گئے۔ اور وہ لنگڑے صحابی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے ہوئے تھے۔ ان شہید ہونے والوں کے بارے میں ہمارے سامنے یہ آیت نازل ہوئی جو بعد میں منسوخ کر دی گئی، انا لقد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ ترجمہ، بے شک ہم اپنے رب سے جا ملے، وہ ہم سے راضی ہوا اور اس نے ہمیں راضی کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن رعل اور ذکوان اور بنو لحیان اور عسیہ قبیلوں کے خلاف بدعا فرمائی۔ یہ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے ماموں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو بیر معونہ کے دن نیزہ مارا گیا تو وہ اپنا خون لے کر اپنے منہ اور سر پر ڈالنے لگے، پھر فرمایا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اور واقدی نے بیان کیا ہے کہ جس آدمی نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا تھا وہ جبار بن سلمی کلابی ہیں۔ جب جبار نے پوچھا کہ حضرت حرام تو قتل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ جملے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جنت ملنے کی کامیابی ہے۔ پھر جبار نے کہا، اللہ کی قسم، حضرت حرام نے سچ فرمایا، اور یہ جبار اسی وجہ سے اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ غزوہ موتہ کا دن، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں سال جمادی الاولی میں ایک لشکر موتہ بھیجا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا، اور فرمایا، اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لوگوں کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ لوگ سامان سفر لے کر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ جب یہ لوگ مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیروں کو رخصت کیا اور انہیں الوداعی سلام کیا۔ اس الوداعی ملاقات پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رو پڑے تو لوگوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے ابن رواحہ. انہوں نے کہا غور سے سنو، اللہ کی قسم نہ تو میرے دل میں دنیا کی محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤ، بلکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا جس میں دوزخ کی آگ کا تذکرہ ہے، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ترجمہ، اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر، ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر. اب مجھے معلوم نہیں کہ اس آگ پر پہنچنے کے بعد واپسی کس طرح ہوگی. اس پر مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ رہے اور تم سے تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور رکھے اور تمہیں صحیح سالم ہمارے پاس واپس لائے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ شعر پڑھے، لیکننی اسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، لیکن میں تو رحمان یعنی اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تلوار کا ایسا چوڑا وار چاہتا ہوں جس سے خوب جھاگ دار خون نکلے. اوطانتا بیدی حران مجہزتا بحربت تنفذ الاحشاء والکبد، یا کسی پیاسے دشمن کے ہاتھوں پر چھے کا ایسا وار جو میرا کام تمام کر دے اور جو آنتوں اور جگر میں پار ہو جائے. حتی یقال اذا مروا علی جدثی ارشدہ اللہ من غازی وقد رشد، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ اس غازی کو ہدایت دے اور یہ تو ہدایت والا تھا. پھر جب لوگ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہا، پھر یہ اشعار پڑھے، فثبت اللہ ما آتاك من حسن تثبیت موسیٰ ونصرا کالذی نصروا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھلائیاں آپ کو دے رکھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ایسے باقی رکھے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا تھا، اور آپ کی ایسی مدد کرے جیسی اللہ نے ان کی تھی. انی تفرست فیک الخیر نافلۃ اللہ یعلم انی ثابت البصر، مجھے آپ میں خیر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میری نظر بالکل ٹھیک ہے. انت الرسول فمن یحرم نوافلہ والوجہ منہ فقد ازرا به القدر، آپ رسول ہیں جو آپ کے عطایا اور توجہ خاص سے محروم ہو گیا تو واقعی اس کی تقدیر کھوٹی ہے. پھر سارا لشکر روانہ ہو گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو رخصت فرمانے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لائے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو رخصت فرما کر واپس لوٹے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ شعر پڑھا، خلف السلام علی امرئ ودعته فی النخل خیر مشیع وخلیلی، سلام رہے اس ذات اقدس پر جس کو میں نے کھجوروں کے باغ میں رخصت کیا ہے، وہ بہترین رخصت کرنے والے اور بہترین دوست ہیں. پھر یہ لشکر روانہ ہو گیا اور ملک شام کے شہر معان پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، اور مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ہرقل 100,000 رومی فوجی لے کر ملک شام کے علاقہ بلقا کے شہر معاب میں ٹھہرا ہوا ہے، اور لخم اور جذام اور قین اور بہرا اور بلی قبیلوں کے 100,000 آدمی جمع ہو کر ہرقل کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور ان کا سردار قبیلہ بلی کا ایک آدمی ہے جو اس کے قبیلہ عراشہ سے تعلق رکھتا ہے اور اسے مالک بن زافلہ کہا جاتا ہے. جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی تو معان میں دو رات ٹھہر کر اپنے اس معاملے میں غور کرتے رہے، اور پھر یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر اپنے دشمن کی تعداد بتاتے ہیں، پھر یا تو آپ ہماری مدد کے لیے اور آدمی بھیجیں گے یا کسی اور مناسب بات کا ہمیں حکم فرمائیں گے جسے ہم پورا کریں گے. اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی ہمت بڑھائی اور انہیں حوصلہ دلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم جس شہادت کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو حقیقت میں تم اسی کی تلاش میں نکلے ہو. ہم لوگوں سے جنگ تعداد اور طاقت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں کرتے، بلکہ ہم تو لوگوں سے جنگ اس دین کی بنیاد پر کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. لہذا چلو، دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ضرور ملے گی، یا تو دشمن پر غلبہ یا اللہ کے راستے کی شہادت. اس پر لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. چنانچہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے. جب بلقا علاقے کی سرحد پر پہنچے تو ہرقل کے رومی اور عربی لشکر بلقا کی مشارف نامی بستی میں مسلمانوں کو ملے. پھر دشمن قریب آ گیا اور مسلمان موتا نامی بستی میں اکٹھے ہو گئے اور وہاں جنگ ہوئی. مسلمانوں نے دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے لشکر کو ترتیب دی، اور مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ پر بنو عذرہ کے قطبہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ کو، اور میسرہ پر عبایہ بن مالک رضی اللہ عنہ انصاری صحابی کو امیر مقرر کیا. پھر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور بڑے زور کی جنگ ہوئی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والے جھنڈے کو لے کر بہادری سے لڑتے رہے، آخر دشمن کے نیزوں سے زخمی ہو کر شہید ہو گئے. پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھنڈے کو لے لیا اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی حضرت جعفر ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے. طبرانی میں اس جیسی حدیث حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو لے لیا اور جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کے پاؤں کاٹ دیے اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے جنگ میں گھوڑے کے پاؤں کاٹے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو چکے تھے اور میں یتیم تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھا. وہ سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر اپنے اس سفر میں مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے. اللہ کی قسم ایک رات وہ چل رہے تھے کہ میں نے ان کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا. اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت اربع بعد الحساء. اے میری اونٹنی جب تو مجھے قریب کر دے گی اور مقام حساء کے بعد چار دن کی مسافت تک تو میرے کجاوے کو اٹھا کر لے جائے گی. فشأنک انعم وخلالک ذم ولا ارجع الى اهلی ورائی. تو پھر تو نعمتوں میں آرام سے رہنا اور تیری مذمت نہ ہوا کرے گی کیونکہ میں تو وہاں جا کر دشمنوں سے لڑائی میں شہید ہو جاؤں گا, اس لیے سفر میں تجھے لے جانے کی مجھے ضرورت نہ رہے گی اور خدا کرے کہ میں اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے پاس نہ جاؤں. وجاء المسلمون وغادرونی بأرض الشام مستنہ السوائی. اور وہاں سے مسلمان واپس آ جائیں گے اور مجھے سرزمین شام میں وہاں چھوڑ آئیں گے جہاں میرا آخری قیام گاہ ہوگا. ورد کل ذی نسب قریب الى الرحمن منقطع الاخاء. اور میرے شہید ہو جانے کے بعد تجھے میرے وہ رشتہ دار واپس لے جائیں گے جو رحمان کے تو قریب ہوں گے لیکن مجھ سے ان کا بھائی چارہ میرے مرنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہوگا. ہنالک لا ابالی طلع بال ولا نخل اسافلها روائی. اور اس وقت مجھے نہ تو خضرہ و درخت کے پھل کی پرواہ رہے گی اور نہ پانی سے سیراب ہونے والی کھجوروں کے پھل کی پرواہ رہے گی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے یہ اشعار سنے جن میں تمنا شہادت کا اظہار تھا تو میں رو پڑا. اس پر انہوں نے مجھے کوڑا مارا اور کہنے لگے, او کمینے, اللہ اگر مجھے شہادت نصیب فرما دے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے, میں شہید ہو جاؤں گا, تم میرے کجاوے پر بیٹھ کر مدینہ واپس چلے جانا. حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے رضائی باپ جو کہ قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے تھے انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لے لیا اور پھر جھنڈا لے کر اپنے گھوڑے پر آگے بڑھے. وہ دشمن سے لڑنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہتے تھے لیکن طبیعت میں اس بارے میں کچھ تردد محسوس کیا تو یہ اشعار پڑھ کر اپنی طبیعت کو آمادہ کیا. اقسمت یا نفسی لتنزلن او لتکرهن. اے میرے نفس تجھے قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ تجھے نیچے اترنا ہوگا, خوشی سے اتر یا ناگواری سے. ان اجلب الناس وشد الرنہ ما لی اراک تکرہین الجنہ. اگر کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہ لڑنے کے زور میں اونچی آوازیں نکال رہے ہیں تو تو بزدل مت بن, کیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں جانے کو پسند نہیں کر رہا ہے. قد طالما كنت مطمئنہ هل انت الا نطفه في شنہ. اور تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے بڑا لمبا زمانہ ہو گیا ہے اور تو مشکزے کے تھوڑے سے پانی کی طرح ہے کہ نامعلوم کب ختم ہو جائے. اور یہ اشعار بھی پڑھے. یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت وقد سلیتی. اے میرے نفس اگر تو قتل نہیں ہوگا تو ایک نہ ایک دن مرنا تو پڑے گا اور یہ موت کا تقدیر میں لکھا ہوا فیصلہ ہے جس میں تجھے داخل کر دیا گیا ہے. وما تمنیتی فقد اعطیتی ان تفعلی فعلها هدیتی. تو نے جس چیز کی تمنا کی تھی وہ تمہیں دے دی گئی ہے, اگر تو ان دونوں یعنی حضرت زید اور حضرت جعفر جیسا کام کرے گا تو تو ہدایت پا لے گا. پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر گئے اور پھر انہیں ان کے ایک چچا زاد بھائی نے ہڈی والا گوشت لا کر دیا اور ان سے کہا کہ اس کے ذریعے اپنی کمر کو مضبوط کر لو کیونکہ تمہیں ان دنوں بہت تکلیف اور بھوک برداشت کرنی پڑی ہے. انہوں نے ان کے ہاتھ سے وہ گوشت لے کر ایک دفعہ دانتوں سے توڑ کر کھایا کہ اتنے میں انہوں نے لشکر کے ایک کونے سے لوگوں کے اکٹھا ہو کر ہلنا بولنے کی آواز سنی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو جان کی بازی لگا رہے ہیں اور تو دنیا میں لگا ہوا ہے. پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پھینک دیا اور اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے اور کافروں سے جنگ شروع کر دی, آخر شہید ہو گئے. حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رضائی باپ نے جو کہ بنو مرہ بن عوف کے تھے اور اس غزوہ موتہ میں شریک ہوئے تھے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہا ہوں جبکہ وہ اپنے سر گھوڑے سے اترے اور پھر اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور پھر کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے. یا حبذ الجنۃ وقت غابوہا طیبۃ وبارد شرابوہا. اے لوگوں کیا ہی اچھی چیز ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا. جنت بہت ہی عمدہ چیز ہے اور اس کا پانی خوب ٹھنڈا ہے. والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذا لاقيتها ضرابها. رومیوں کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ لوگ کافر ہیں اور ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، جب میدان جنگ میں ان کا سامنا ہو گیا ہے تو اب ان کو تلوار سے مارنا مجھ پر ضروری ہو گیا ہے. جنگی امامہ کا دین. حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب جنگی امامہ کے دن مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے. مسلمانوں کو شروع میں شکست ہو گئی اور مسلمہ کذاب کا قبیلہ حنیفہ مسلمانوں کی پیادہ فوج پر غالب آ گیا. حضرت زید بن خطاب مسلمانوں سے کہنے لگے، اپنی قیام گاہوں کو واپس نہ جاؤ کیونکہ پیادہ فوج کو شکست ہو گئی ہے. پھر بلند آواز سے زور زور سے کہنے لگے، اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنے ساتھیوں کے بھاگنے کی معذرت پیش کرتا ہوں اور محکم بن طفیل نے جو فتنہ اٹھا رکھا ہے میں اس سے بالکل بری ہوں. پھر جھنڈے کو مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھے اور دشمن میں گھس کر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے رحمت اللہ علیہ. اور جھنڈا گرنے لگا تو اسے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا. مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر تمہاری طرف سے کافر حملہ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میری جانب سے کافر تم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں بہت برا حامل قرآن ہوں، یعنی میں کافروں کے تمام حملے روکوں گا اور ادھر سے انہیں آگے نہیں آنے دوں گا. اور حضرت زید بن خطاب 12 ہجری میں شہید ہوئے. حضرت بنت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتی ہیں جس پہ یہ مضمون ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے یمامہ اور مسلمہ کذاب کے مرتدین سے لڑنے کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا تو اس مطالبہ پر تیار ہونے والے مسلمانوں کو لے کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ چلے. جب مسلمانوں کا مسلمہ اور بنو حنیفہ سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو 3 مرتبہ شکست ہوئی. اس پر حضرت ثابت اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر تو ہم اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے اپنے لیے گھڑا کھودا اور ان دونوں نے اس میں داخل ہو کر کافروں سے لڑنا شروع کر دیا اور شہید ہونے تک لڑتے رہے. گھڑے میں اس لیے داخل ہوئے تاکہ میدان جنگ سے بھاگ نہ سکیں. حضرت محمد بن ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگی امامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر تو ایسے نہیں کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ اپنے لیے گڑا کھود کر اس میں کھڑے ہو گئے اور اس دن مہاجرین کا جھنڈا ان کے پاس تھا. پھر انہوں نے لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے. ان کی شہادت جنگی امامہ کے دن 12 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے ابو سعید، آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان میرے لیے کھولا گیا ہے، میں اس کے اندر داخل ہو گیا، پھر وہ آسمان بند کر دیا گیا. اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے شہادت نصیب ہوگی. میں نے ان سے کہا، اللہ کی قسم تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. چنانچہ میں نے جنگ امامہ کے دن دیکھا کہ حضرت عباد بن بشر بلند آواز سے انصار کو کہہ رہے تھے کہ اپنی تلواروں کی میانیں توڑ دو کیونکہ اب اتنی زوردار لڑائی کرنی ہے جس سے تلواریں ٹوٹ جائیں گی، اور دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤ. تم ہم انصاروں کو اوروں سے الگ کر دو تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری امتیازی بہادری اور جان دینے کے جذبے کو دیکھ کر ہمت کریں. چنانچہ انصار کے 400 آدمی ایک طرف الگ ہو کر جمع ہو گئے اور ان میں اور کوئی بھی نہیں تھا. حضرت عباد بن بشر، حضرت ابو دجانہ اور حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہم ان 400 کے آگے آگے چل رہے تھے. چنانچہ چلتے چلتے یہ اس باغ کے دروازے تک پہنچ گئے جس کے اندر مسلمہ کذاب اپنا لشکر لے کر ٹھہرا ہوا تھا. وہاں پہنچ کر ان حضرات نے زبردست جنگ کی اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. چنانچہ میں ان کے چہرے سے ان کو پہچان نہ سکا کہ چہرے پر زخم بہت زیادہ تھے، البتہ ان کے جسم میں ایک اور نشانی تھی جس سے میں نے ان کو پہچانا. حضرت جعفر بن عبداللہ بن اسلم ہمدانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ عوامہ کے دن مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو عقیل انیفی رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے. ان کو تیر کندھوں اور دل کے درمیان لگا ہوا تھا جو لگ کر ٹیڑھا ہو گیا، جس سے شہید نہ ہوئے. پھر وہ تیر نکالا گیا اور ان کی باری جانی اس تیر کے لگنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی. یہ شروع دن کی بات ہے. پھر انہیں اٹھا کر ان کے خیمے میں لایا گیا. جب لڑائی گھمسان کی ہونے لگی اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنی قیام گاہوں سے بھی گزر گئے اور وہ عقیل اپنے زخم کی وجہ سے کمزور پڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت معن بن عدی رضی اللہ عنہ کی آواز سنی. وہ انصار کو بلند آواز سے لڑنے کے لیے ابھار رہے تھے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے دشمن پر دوبارہ حملہ کرو. اور حضرت معن لوگوں کے آگے آگے تیزی سے چل رہے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ انصار کہہ رہے تھے کہ ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو، ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو. چنانچہ ایک ایک کر کے انصار ایک طرف جمع ہو گئے اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جم کر لڑیں گے اور بہادری سے آگے بڑھیں گے اور دشمن پر جا کر حملہ کریں گے. اس سے تمام مسلمانوں کے قدم جم جائیں گے اور حوصلے بڑھ جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عقیل انصار کے پاس جانے کے لیے کھڑے ہوئے. میں نے کہا اے ابو عقیل، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ میں لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں. انہوں نے کہا اس منادی نے میرا نام لے کر آواز لگائی ہے. میں نے کہا وہ تو کہہ رہا ہے اے انصار لڑنے کے لیے واپس آؤ. وہ زخمیوں کو واپس بلانا نہیں چاہتا ہے، وہ تو ان لوگوں کو بلا رہا ہے جو لڑنے کے قابل ہیں. حضرت ابو عقیل نے کہا کہ انہوں نے انصار کو بلایا ہے اور میں چاہے زخمی ہوں لیکن میں بھی انصار میں سے ہوں، اس لیے میں ان کی پکار پر ضرور جاؤں گا چاہے مجھے گھٹنوں کے بل جانا پڑے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل نے اپنی کمر باندھی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ننگی تلوار لی اور پھر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے انصار جنگ حنین کی طرح دشمن پر دوبارہ حملہ کرو. چنانچہ حضرات انصار جمع ہو گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اور پھر مسلمانوں سے آگے آگے بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ دشمن کو میدان جنگ چھوڑ کر باغ میں گھس جانے پر مجبور کر دیا. مسلمان اور دشمن ایک دوسرے میں گھس گئے اور ہمارے اور ان کے درمیان تلواریں چلنے لگی. حضرت ابن عمر فرماتے کہ میں نے حضرت ابو عقیل کو دیکھا کہ ان کا زخمی ہاتھ کندھے سے کٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا اور ان کے جسم میں 14 زخم تھے جن میں سے ہر زخم جان لیوا تھا اور اللہ کا دشمن مسلمہ قتل ہو گیا. حضرت ابو عقیل زمین پر زخمی پڑے ہوئے تھے اور ان کی آخری سانس تھے. میں نے جھک کر ان سے کہا کہ اے ابو عقیل. انہوں نے کہا لبیک، حاضر ہوں، اور لڑکڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا کہ فتح کس کو ہوئی ہے؟ میں نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. اور میں نے بلند آواز سے کہا اللہ کا دشمن قتل ہو چکا ہے. اس پر انہوں نے اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور انتقال فرما گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے. حضرت ابن عمر فرماتے کہ مدینہ واپس آنے کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ساری کارگزاری سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ ہمیشہ شہادت مانگا کرتے تھے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے تھے اور شروع میں اسلام لائے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگی امامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو لگا کر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے. میں نے ان سے کہا اے چچا جان، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے، تم لوگوں نے شکست کھا کر اپنے مقابل دشمن کو بہت بری عادت ڈال دی ہے. اے اللہ، ان مرتدین نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے میں اس سے بھی بری ہوں، اور ان مسلمانوں نے جو کیا ہے کہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بری ہوں. پھر کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے. آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے. فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ جب جنگی امامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان مرتدین سے بیزار ہوں اور یہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی بیزار ہوں، اور میں مسلمانوں سے بھی بیزار ہوں، اور مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں کہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بیزار ہوں. اور ایک آدمی باغ کی دیوار میں ایک شگاف والی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، انہوں نے اسے قتل کر دیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے. جنگ یرموک کا دن. حضرت ثابت بن عنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جنگ یعنی جنگ یرموک کے دن شہادت کے شوق میں سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگے تو ان سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اکرمہ، ایسے نہ کرو کیونکہ تمہارا قتل ہو جانا مسلمانوں پر بڑا شاق ہوگا. حضرت اکرمہ نے کہا اے خالد، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت کچھ کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں اور میرا باپ ہم دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں سب سے زیادہ مخالف تھے اور سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے. اور یہ کہہ کر حضرت اکرمہ پیدل آگے بڑھے اور شہید ہو گئے. حضرت ابو عثمان غسائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کئی میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ہے، تو کیا میں آج تم لوگوں سے شکست کھا کر بھاگ جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. پھر بلند آواز سے کہا کہ مرنے پر کون بیعت ہوتا ہے؟ چنانچہ ان کے چچا حضرت حارث بن ہشام اور حضرت ذرار بن ازور رضی اللہ عنہما نے 400 مسلمان سرداروں اور شہسواروں سمیت بیعت کی اور انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے سامنے خوب زوردار لڑائی کی اور سارے ہی زخموں سے چور ہو گئے، لیکن وہ سارے اپنی جگہ جمے رہے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اور ان میں سے ایک بڑی مخلوق شہید ہو گئی جن میں حضرت ذرار بن ازور بھی تھے۔ حضرت سیف کی روایت بھی اسی جیسی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ 400 مسلمان اکثر شہید ہو گئے، کچھ ان میں سے بچ گئے جن میں حضرت ذرار بن ازور بھی تھے۔ صبح کو حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے بیٹے حضرت عمر دونوں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گئے، یہ دونوں خوب زخمی تھے۔ حضرت خالد نے حضرت اکرمہ کا سر اپنی ران پر اور حضرت عمر کا سر اپنی پنڈلی پر رکھا، اور وہ ان دونوں کے چہرے کو صاف کر رہے تھے اور ان کے حلق میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ ابن حنتما، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہم لوگ شہید نہیں ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمیں شہادت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اللہ کے راستے میں شوق شہادت کے قصے۔ حضرت ابو البختری اور حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے، لیکن شہید نہیں ہو رہے تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا کر کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، یہ فرادین ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس دن شہید ہونے کی خوشخبری دی تھی وہ دن یہی ہے۔ حضرت علی جواب میں فرماتے، ارے اپنے اس خیال کو جانے دو۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، پھر ان کے پاس دودھ لایا گیا جسے انہوں نے پی لیا۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دودھ ہی وہ چیز ہے جسے میں دنیا سے جاتے وقت سب سے آخر میں پیوں گا۔ پھر کھڑے ہو کر جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سنان دوہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے غلام سے پینے کی کوئی چیز منگوائی، وہ ان کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا، چنانچہ انہوں نے وہ دودھ پیا، اور پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، آج میں اپنے محبوب انسانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملوں گا۔ آگے مزید حدیث ذکر کی۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو جنگ صفین کے دن، جس دن وہ شہید ہوئے، اونچی آواز سے کہتے ہوئے سنا، میں جبار یعنی اللہ تعالیٰ سے ملوں گا اور حور عین سے شادی کروں گا، آج ہم اپنے محبوب انسانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری توشہ دودھ کی لسی ہوگی، اور وہ میں پی چکا ہوں، اور اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ کچھ گنگنا رہے تھے، میں نے ان سے کہا اللہ نے تمہیں نشار کے بدلے ان سے بہتر چیز یعنی قرآن عطا فرمایا ہوا ہے، تم قرآن پڑھو۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں اپنے بستر پر مر جاؤں گا؟ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ مجھے اس نعمت شہادت سے محروم نہیں فرمائیں گے، میں اکیلا 100 کافروں کو قتل کر چکا ہوں، اور جن کو میں نے دوسروں کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب جنگ عقبہ کے دن فارس میں مسلمان شکست کھا کر ایک کونے میں سمٹ آئے تھے، تو حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور ایک آدمی اسے پیچھے سے ہانک رہا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم نے اپنے مقابلہ والوں کو بہت بری عادت ڈال دی ہے کہ ہر دفعہ ان سے شکست کھا لیتے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اور وہ خود اس دن شہید ہو گئے۔ حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طبعی موت سے انتقال ہوا، اور انہیں شہادت کی موت نہ ملی، اور ان کا مقام میری نگاہ میں بہت کم ہو گیا، اور میں نے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو کہ دنیا سے بہت زیادہ کنارہ کش تھا، اور یوں مر گیا ہے، اور اسے شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے، تو ان کا درجہ میری نگاہ میں یوں ہی کم رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا اور انہیں شہادت نہ ملی۔ تو میں نے کہا کہ تیرا ناس ہو، ہمارے بہترین لوگ یوں ہی شہادت کے بغیر وفات پا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یوں ہی انتقال ہوا، تو میں نے کہا کہ تیرا ناس ہو، ہمارے بہترین لوگ یوں ہی وفات پا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان کا میری نگاہ میں وہی درجہ ہو گیا جو ان کا پہلے تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہیں؟ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین، آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں جس دشمن کے مقابلے کے لیے نکلا ہوں اس سے میں نے اپنا حق پورا لیا ہے، یعنی ہمیشہ اپنے دشمن کو شکست دی ہے، میں پورا بہادر نہیں ہوں، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہیں؟ لوگوں نے کہا، پھر تو ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں کہ کون ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا تو ہم نے کہا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک آپ کی طرف نہ آ سکے. اللہ کی قسم اس وقت کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی ہمت نہ کر سکا. دشمن کا خوف بہت ہی زیادہ تھا. پس ایک حضرت ابو بکر ہی ایسے تھے جو تلوار سونت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے تھے. جب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا ارادہ کرتا تو حضرت ابو بکر فوراً لپک کر اس کی طرف جاتے. یہ حضرت ابو بکر ہی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہیں. آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی, صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے آل الاعلان ہجرت کی. چنانچہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور کچھ تیر ترکش سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور بیت اللہ کے پاس آئے. وہاں صحن میں قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے, پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز پڑھی, پھر مشرکین کے ایک ٹولی کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمام چہرے بدشکل ہو جائیں. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, وہ مجھ سے اس وادی کی پرلی جانب آ کر ملے, پھر آپ وہاں سے چل پڑے, ایک بھی آپ کے پیچھے نہ جا سکا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہادری. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ احد کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھے. افاطمہا کی سیف غیر ذمیمی فلست برعدید ولا بلئیمی. اے فاطمہ یہ تلوار لے لو جس میں کوئی عیب نہیں ہے اور نہ تو ڈر کی وجہ سے مجھ پر کبھی کبھی تاری ہوتی ہے اور نہ میں کمینہ ہوں. لعمری لقد ابلیت فی نصر احمد ومرضات رب بالعباد علیمی. میری عمر کی قسم حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اس رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے تو حضرت سال بن حنیف اور حضرت ابن سمہ نے بھی خوب عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کا بھی نام لیا جسے معلّہ راوی بھول گیا. اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا, اے محمد آپ کے والد کی قسم یہ غمخاری کا موقع ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ علی تو مجھ سے ہیں. حضرت جبرائیل نے عرض کیا میں آپ دونوں کا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا یہ تلوار لے لو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اچھی طرح سے جنگ کی ہے تو حضرت سال بن حنیف رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ سواق بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے بھی خوب اچھی طرح جنگ کی ہے. حضرت عبید اللہ بن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن عمر بن عبد ود بہادروں کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کو بتانے کے لیے نکلا. جب وہ اور اس کے گھوڑے کے سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اے عمر تم نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی آدمی دو باتوں کی دعوت دے گا تم ان دو میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے. اس نے کہا ہاں میں نے یہ عہد کیا تھا. حضرت علی نے کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں. عمر نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس پر حضرت علی نے کہا میں مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں. عمر نے کہا اے میرے بھتیجے مجھے کیوں میدان میں مقابلے کے لیے اترنے کی دعوت دے رہے ہو, کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں. حضرت علی نے کہا لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر عمر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت علی کی طرف بڑھا. دونوں اپنی سواریوں سے اترے اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا, پھر لڑائی شروع ہو گئی. آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو قتل کر دیا. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمر بن عبد ود ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلند آواز سے پکارا مقابلے کے لیے کون آتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا نبی اللہ میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ عمر ہے بیٹھ جاؤ. پھر عمر زور سے پکارا کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے, اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تم لوگ میرے مقابلے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے ہو. حضرت علی نے پھر کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ. عمر نے تیسری مرتبہ پھر بلند آواز سے مقابلے کے لیے آنے کی دعوت دی اور راوی نے اس کے اشعار کا بھی تذکرہ کیا. پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ عمر ہے. حضرت علی نے کہا چاہے عمر ہو میں جانے کو تیار ہوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. وہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلے. لا تعجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز. ہرگز جلدی نہ کر کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو عاجز نہیں ہے. فی نیت و بصیرت والصدق منجا کل فائز. یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے. یہ بات میں تم سے سچی کہہ رہا ہوں کیونکہ سچی اور کامیاب ہونے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. انی لارجو نقیمک علیک ناحیت الجنائز. مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نوحہ کرنے والیوں کو میں تیرے اوپر نوحہ کرنے کے لیے کھڑا کر دوں گا. من ضربت النجلا یبقا ذکرها عند الهزائز. میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گا جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا. عمر نے حضرت علی سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں علی ہوں. عمر نے کہا کہ کیا تم عبد مناف یا ابو طالب کا نام ہے کہ بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں علی بن ابی طالب ہوں. عمر نے کہا اے میرے بھتیجے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں ہے. حضرت علی نے کہا لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں. وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سونت لی. وہ تلوار آگ کے شعلے کی طرح چمکدار تھی. پھر غصے میں بھرا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے. عمر نے حضرت علی کی ڈھال پر تلوار کا ایسا زوردار حملہ کیا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سر تک جا پہنچی جس سے سر زخمی ہو گیا. حضرت علی نے اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گرنے سے بہت سا غبار اڑا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی نے عمر کو قتل کر دیا ہے. اس وقت حضرت علی اشعار پڑھ رہے تھے. علی تقتحم الفوارس ہکذا عنی وعنہم اخر اصحابی. کیا گھوڑے سواریوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے؟ اے میرے ساتھیوں تم سب کو مجھ سے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو. میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا. الیوم یمنعنی الفرار حفیظتی ومصمم فی الرأس لیس بنابی. میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا ہے. پھر یہ اشعار پڑھے. عبد الحجارت من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بصوابی. اس نے اپنی احمقان رائے سے پتھروں کی عبادت کی اور میں نے اپنی درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کی. فصدرت حین ترکت متجدلا کالجذع بین دکادک وروابی. جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے کھجور کا تنا سخت زمین اور ٹینوں کے درمیان پڑا ہوا ہو. وعففت عن اثوابه ولو اننی کنت المقطر بزنی اثوابی. میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے اور یوں میں پاک دامن رہا اور اگر میں گر جاتا تو میرے کپڑے چھین لیتا. لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا معشر الاحزاب. اے کافروں کی جماعتوں یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دیں گے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے اس یعنی عمر بن عبدوت کی زرہ کیوں نہیں لے لی؟ کیونکہ عربوں کے پاس اس زرہ سے بہتر زرہ نہیں ہے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس پر تلوار کا وار کیا اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا یعنی اس کی شرمگاہ کھل گئی. اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے چچازاد بھائی کی اس حال میں زرہ اتار لوں. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ بنو فزارہ سے واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واپس آ کر ابھی ہم لوگ 3 دن ٹھہرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ بھی اس غزوے میں تھے اور وہ اشعار پڑھتے جاتے تھے. واللہ لولا انت ما ہدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا. اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے یعنی آپ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے. ونحن من فضلك ما استغنینا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں تو ہم پر سکینہ اور اطمینان کو ضرور نازل فرما اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں تو تو ہمیں ثابت قدم رکھ. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان اشعار کو پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عامر. حضور نے فرمایا اے عامر تیرا رب تیری مغفرت فرمائے. راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا دی ہے تو ضرور شہید ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے، یہ دعا سن کر انہوں نے کہا آپ نے ہمیں حضرت عامر سے اور فائدہ اٹھانے دیا ہوتا، یعنی آپ یہ دعا حضرت عامر کو نہ دیتے تو وہ اور زندہ رہتے، اب تو وہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر ہم لوگ خیبر پہنچے تو یہود کا پہلوان مرحب اپنی تلوار فخر سے لہراتا ہوا اور یہ شعر پڑھتا ہوا باہر نکلا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلحب۔ سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار بہادر ہوں، میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ شعلہ زن لڑائیاں سامنے آتی ہیں۔ حضرت عامر مرحب کے مقابلے کے لیے شعر پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر۔ سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مولک مقامات میں گھسنے والا بہادر ہوں۔ ان دونوں کے آپس میں تلوار سے دو دو ہاتھ ہوئے، مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں گھس گئی، حضرت عامر نے مرحب کے نچلے حصے پر حملہ کیا، حضرت عامر کی تلوار آ کر خود ہی ان کو لگ گئی جس سے شعرہ کٹ گئی اور اسی سے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عامر کا سارا عمل رائگا گیا کیونکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر کا سارا عمل رائگا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بات کس نے کہی؟ میں نے کہا کہ آپ کے چند صحابہ نے۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں نے غلط کہا، عامر کو تو دوگنا اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر آیا، آپ نے ان کی آنکھ پر لعاب مبارک لگایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، مرحب پھر وہی اپنے اشعار پڑھتا ہوا باہر نکلا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلحب۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی اشعار پڑھتے ہوئے نکلے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظر وفیہم بالصاعی کیل السندر۔ میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا، میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں، میں دشمنوں کو پورا پورا ناپ کر دوں گا جیسے کہ کھلے پیمانے میں پورا پورا دیا جاتا ہے، یعنی میں دشمن میں وسیع پیمانے پر خونریزی کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کا سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا اور اس طرح خیبر فتح ہو گیا۔ اس روایت میں اسی طرح آیا ہے کہ ملعون مرحب یہودی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قتل کیا ہے، اور ایسے ہی امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن موسیٰ بن عقبہ نے امام زوری سے روایت نقل کی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طرح محمد بن اسحاق نے اور واقدی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعے کے قریب پہنچے تو قلعہ والے لڑنے کے لیے قلعہ سے باہر آ گئے، چنانچہ حضرت علی نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی پر تلوار کا زوردار حملہ کیا جس سے حضرت علی کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی، حضرت علی نے فوراً قلعے کا دروازہ اکھیڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا اور دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی، پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا۔ پھر میں نے سات اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی کہ اس دروازے کو پلٹ دیں، لیکن ہم آٹھ آدمی اسے پلٹ نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا، مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعے کے اندر چلے گئے اور اس طرح اس کو فتح کر لیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو 40 آدمی اسے نہ اٹھا سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 آدمیوں نے اپنا پورا زور لگایا تب دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا تھا، اسی پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر قلعہ کو فتح کیا تھا، بعد میں تجربہ کیا گیا تو 40 آدمی ہی اسے اٹھا سکے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میں رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، نحن حماۃ غالب و مالکی نذب عن رسولنا المبارکی، ہم قبیل غالب اور قبیل مالک کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اپنے مبارک رسول کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، نضرب عنہ القوم فی المعارکی، ضرب سفاح القوم في المبارك، اور میدان جنگ میں ہم دشمنوں کو تلواریں مار مار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹا رہے ہیں، اور ہم ایسے مار رہے ہیں جیسے کہ اونچے کوہان والی موٹی اونٹنیوں کو بیٹھنے کی جگہ میں کناروں پر مارا جاتا ہے، یعنی جب انہیں دبا کر کے گوشت بنایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے واپس ہوتے ہی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم طلحہ کی تعریف میں کچھ اشعار کہو۔ چنانچہ حضرت حسان نے اشعار کہے، وطلحت یوم الشعب یاسا محمدا علی ساعت ضاقت علیہ وشقتی، اور گھاٹی کے دن طلحہ نے تنگی اور مشکل کی گھڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح غمخواری کی اور ان پر جانثاری کی۔ یقی بکفیہ الرماح واسلمت اشاجعہ تحت السیوف فشلتی، اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزوں سے بچاتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پورے تلواروں کے نیچے کر دیے، جس سے وہ پورے شل ہو گئے۔ وکان امام الناس الا محمدا اقام رحل اسلامی حت استقلتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے آگے تھے، اور انہوں نے اسلام کی چکی کو ایسا کھڑا کیا کہ وہ مستقل چلنے لگی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ کی تعریف میں اشعار کہے، حما نبی الہدى والخیر تتبعه حتى اذا ما لاقوا حام عن الدین، طلحہ نے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی حالانکہ سوار آپ کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ سوار قریب آ جاتے تو یہ دین کی خوب حفاظت کرتے۔ صبرا على الطعن اذ ولت حماتهم والناس من بين مهدي ومفتون، جب لوگوں کی حفاظت کرنے والے پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے اس وقت انہوں نے نیزوں پر صبر کیا، اور اس دن لوگ دو طرح کے تھے، ہدایت یافتہ مسلمان اور فتنے میں مبتلا کافر۔ یا طلحة ابن عبید اللہ قد وجبت لک الجنان وزوجت المهلعین، اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی اور خوبصورت اور آہو چشم حوروں سے تمہاری شادی ہو گئی۔ اور ان کی تعریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر کہا، حما نبی الہدى بالسیف منصرتا لما تولى جميع الناس وانكشفوا، جب تمام لوگوں نے پشت پھیر لی اور شکست کھا گئے اس وقت طلحہ نے ننگی تلوار سے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم نے سچ کہا، اور حضرت طلحہ کی جنگ کرنے کے واقعات صفحہ 269 پر گزر چکے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بہادری، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے تلوار سوتنے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک دن وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، یعنی آرام کر رہے تھے، کہ اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً سوتی ہوئی ننگی تلوار لے کر باہر نکلے، یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے کو بالکل آمنے سامنے آ کر ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے زبیر، تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے سنا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور نے پوچھا، پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے عرض کیا، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آنکھ بند کر کے مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ انہی کے بارے میں اسدی شاعر نے اشعار کہے ہیں، ھذا کا اول سیف سل فی غضب للہ سیف الزبیر المرتضی انفا، حضرت زبیر مرتضی سردار کی تلوار ہی وہ تلوار ہے جو اللہ کی خاطر غصہ کرنے میں سب سے پہلے سوتی گئی ہے۔ حمیت سبقت من فضل نجدته قد يحبس النجدات المحبس الارفا، یہ دینی حمیت ہے جو ان کے زیادہ بہادر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے، اور کبھی زیادہ سننے والا کئی قسم کی بہادریوں کو جمع کر لیتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد یہ شیطانی آواز سنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت حضرت زبیر کی عمر 12 سال تھی، یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی تلوار سوت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گلیوں میں بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے بالائی حصے میں تھے، یہ وہاں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا، تم کیا کرنے لگے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو گرفتار کرنے والوں کو اپنی اس تلوار سے مارنے لگا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور آپ کی تلوار کے لیے دعا فرمائی، اور ان سے فرمائے کہ واپس لوٹ جاؤ، یہ سب سے پہلی تلوار ہے جو اللہ کے راستے میں سوتی گئی تھی۔ ابن صاحب سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری مشرکوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا، اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلے پر میدان میں نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ لوگ ایک دفعہ تو اس کے ڈر کی وجہ سے رک گئے۔ اس کے مقابلے کے لیے جانے پر کسی نے ہمت نہ کی، پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور چھناک لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھے، اور اونٹ پر ہی لڑائی شروع ہو گئی. حضرت زبیر نے طلحہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تلوار سے دبا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی جانثار حواری ہوا کرتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں. اور فرمایا چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلے میں جانے سے رک گئے تھے، اس لیے اگر یہ زبیر اس کے مقابلے میں نہ جاتے تو میں خود جاتا. ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی نے غزوہ خندق کے دن دشمن کی صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلے کے لیے نکلنے کی دعوت دی. چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے. اس کی وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ واپس آتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے. انی امرؤن احمی و احتمی عن النبی المصطفی الامی، میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرتا ہوں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مشرک ہتھیار لگائے ہوئے آیا اور ایک اونچی جگہ چڑھ کر کہنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک آدمی سے کہا، کیا تم اس کے مقابلے کے لیے جاؤ گے؟ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ کی منشا ہو تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جھانک کر دیکھنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا، میرے پھوپھی صفیہ کے بیٹے، تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حضرت زبیر اس کی طرف چل پڑے اور جا کر اس کے برابر کھڑے ہو گئے. پھر دونوں ایک دوسرے پر تلوار کے وار کرنے لگے. پھر دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے. پھر دونوں نیچے کو لڑکنے لگے. اس پر حضور نے فرمایا، جو بھی گڑے میں پہلے گرے گا وہی مارا جائے گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے حضرت زبیر کے لیے دعا کی، چنانچہ وہ کافر گڑے میں پہلے گرا. پھر حضرت زبیر اس کے سینے پر جا گرے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے میں رکھا گیا اور میرے ساتھ عمر بن ابی سلمہ بھی تھے. یہ دونوں بچے تھے، وہ میرے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر چڑھ کر قلعے سے باہر لڑائی کا منظر دیکھنے لگ جاتا. چنانچہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ کبھی وہ یہاں حملہ کرتے اور کبھی وہاں، جو چیز بھی ان کے سامنے آتی وہ لپک کر اس کی طرف جاتے. شام کو جب وہ ہمارے پاس قلعے میں آئے تو میں نے کہا، اے ابا جان، آج آپ جو کچھ کرتے رہے میں اسے دیکھتا رہا. انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا تم نے مجھے دیکھا؟ میں نے کہا، جی ہاں. انہوں نے کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے غزوہ یرموک کے دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تم کافروں پر حملہ نہیں کرتے ہو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ حملہ کریں؟ حضرت زبیر نے کہا، اگر میں نے حملہ کیا تو تم اپنی بات پوری نہیں کر سکو گے اور میرا ساتھ نہیں دے سکو گے. انہوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے. چنانچہ حضرت زبیر نے کافروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. پھر وہ اسی طرح دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے کندھے پر تلوار کے دو وار ایسے کیے جو ان کو جنگ بدر والے زخم کے دائیں بائیں لگے. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں چھوٹا تھا اور ان کے زخموں کے نشانات میں انگلیاں دے کر کھیلا کرتا تھا، اور غزوہ یرموک کے اس دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اور حضرت زبیر نے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کے سپرد کر دیا تھا. البدایہ میں جیسی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرات صحابہ دوبارہ وہی درخواست لے کر حضرت زبیر کے پاس آئے تو انہوں نے وہی کارنامہ کر دکھایا جو پہلے دکھایا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بہادری. حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے علاقہ رابق کی جانب ایک جماعت کو بھیجا جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے. مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. اس دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیروں سے مسلمانوں کی خوب حفاظت کی، اور حضرت سعد سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیر چلانے کے بارے میں یہ اشعار کہے، الا هل اتى رسول الله اني حميت صحابتي بصدور نبلي. ذرا غور سے سنو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی ہے کہ میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی ہے؟ اذود بها عدوهم زيادا بكل عزونه وبكل سهل. ہر سخت اور ہر نرم زمین میں نے مسلمانوں کے دشمن کو تیروں کے ذریعے خوب اچھی طرح بھگایا ہے. فما يعتد رام في عدو بسامی یا رسول اللہ قبلی. یا رسول اللہ، کوئی بھی مسلمان مجھ سے پہلے دشمن پر تیر چلانے والا شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ میں نے سب سے پہلے تیر چلایا ہے. حضرت ابن شہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے دن ایک تیر سے تین کافروں کو قتل کیا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ دشمن نے ان کی طرف تیر پھینکا، انہوں نے وہ تیر کافروں پر چلایا اور ایک کو قتل کر دیا، کافروں نے وہ تیر پھر ان پر چلایا، انہوں نے اس تیر کو لے کر کافروں پر دوبارہ چلا دیا اور ایک اور کافر کو قتل کر دیا، کافروں نے وہ تیر ان پر تیسری مرتبہ چلایا، انہوں نے پھر وہ تیر لے کر ان کافروں پر چلایا اور تیسرے کافر کو قتل کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور بڑے حیران ہوئے۔ حضرت سعد نے بتایا کہ یہ تیر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کافروں کی طرف سے آیا ہوا یہ تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑایا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی سوار ہو کر لڑتے اور کبھی پیادہ، یا یہ مطلب ہے کہ وہ تھے تو پیادہ لیکن دوڑتے سوار کی طرح تھے۔